Nie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteomax. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Szef polskiej dyplomacji i sekretarz stanu USA podsumowali konferencję bliskowschodnią. Jakie deklaracje padły, o tym już za chwilę. Fatalne warunki i głodzone zwierzęta w Mirotkach koło Stargardu Gdańskiego. Sprawę bada prokuratura. Debata w Izbie Gmin nad rekomendacjami dla rządu Theresy May w negocjacjach brexitowych. Omówiliśmy sytuację w regionie ze szczególnym uwzględnieniem Jemenu i Syrii i przedstawiliśmy założenia rozwiązania sporu palestyńsko-izraelskiego. Tak warszawską konferencję bliskowschodnią podsumował szef polskiej dyplomacji. Jacek Czaputowicz mówił też o planach powstania specjalnych grup roboczych, które w ramach procesu warszawskiego miałyby pracować nad sytuacją na Bliskim Wschodzie. Celem naszych dalekosiężnych działań będzie wypracowanie pozytywnej wizji dla całego regionu. Mam nadzieję, że wyniki prac grup roboczych będą podstawą do kolejnych spotkań omawiających sytuację na Bliskim Wschodzie w ramach procesu warszawskiego. Polski minister mówił też, że zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone podzielają diagnozę sytuacji. Podobnie widzą sytuację na Bliskim Wschodzie, a także negatywną rolę Iranu. Jednak różnią się w sposobie działania. W warszawskiej konferencji uczestniczyli przedstawiciele blisko 60 krajów. Senat podjął uchwałę upamiętniającą Jana Olszewskiego. Napisano w niej m.in., że były premier do końca życia pozostawał wierny ideom Polski niepodległej, praworządnej i demokratycznej. Senator PiSu Jan Żaryn mówi, że decyzja Izby jest chęcią uhonorowania tego wybitnego polityka. Wybitną postać, wyznaczającą standardy dla współczesnego polityka państwa polskiego. Państwa suwerennego, reprezentującego naród polski, naród zdolny do udźwignięcia własnej niepodległości. Zdaniem Jana Rulewskiego, senatora Platformy Obywatelskiej, Jan Olszewski był politykiem powszechnie szanowanym ze względu na swoją etykę. Była to etyka wyniesiona niewątpliwie z polskiej przedwojennej tradycji harcerstwa. I w polityce wypowiadał się zdecydowanie, ale nigdy obraźliwie, nigdy wyzywając. Tego harcerz był wrażliwy i tą wrażliwość on wykazał w okresie zarówno komuny, jak i gdy był już posłem i premierem. Jan Olszewski zmarł 7 lutego. W sobotę zostanie pochowany na Wojskowych Powązkach. Od jutra do soboty do 19 będzie trwała żałoba narodowa. Gdańska prokuratura bada sprawę zaniedbań w gospodarstwie w Mirotkach koło Starogardu Gdańskiego. Prowadzono tam hotel dla zwierząt. O tym, że konie, psy i koty są w bardzo złym stanie, powiadomiły policję, fundacje i organizacje zajmujące się pomocą i prawami zwierząt. Policjanci potwierdzili te informacje, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Ustalono, że te zwierzęta, które przebywały na terenie tego gospodarstwa, były w bardzo złym stanie. Widać było, że były zagłodzone, jak również były odwodnione. One zostały zabrane. Kobiecie, która prowadziła to gospodarstwo, prowadzone jest postępowanie dotyczące się znęcania nad zwierzętami, które były w tym gospodarstwie. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi 3 lata więzienia. Teraz Wyspy Brytyjskie i ważna debata w Izbie Gmin. Debata nad rekomendacjami dla rządu Theresy May dotyczącymi dalszych kroków w negocjacjach z Unią Europejską w sprawie Brexitu. Posłowie będą mogli zgłosić poprawki do niewiążącej prawnie, ale istotnej politycznie uchwały w tej sprawie wieczorem głosowania. Kancelaria premier ostrzegła posłów, że brak ich poparcia poważnie uderzy w pozycję negocjacyjną rządu. O poparcie dla Theresy May apelował minister do spraw Brexitu Stephen Barclay. Musimy teraz pozwolić, by mandat otrzymany przez rząd został wypełniony, pozwolić, by premier dostała na to szansę. Wśród krytyków tekstu uchwały są konserwatywni eurosceptycy, ale też politycy nieformalnego koalicjanta Theresy May, DUP, tacy jak Nigel Dodds. Chcemy umowę, ale jeśli wycofamy zostały opcje braku porozumienia, druga strona po prostu okopie się na obecnej pozycji. Dzisiejsza porażka miałaby poważne znaczenie polityczne. Pokazałaby, że mimo poparcia uzyskanego 2 tygodnie temu, parlament nie wspiera wysiłków premier May. Niekorzystny dla rządu wynik wyśle do Unii sygnał, że nie ma pewności, czy ewentualna zmodyfikowana umowa brexitowa ma szansę na uzyskanie zgody posłów. Producent Idy, obywatela czy Ediego, Piotr Dzięcioł będzie miał swoją gwiazdę w Alei Sław na Piotrkowskiej w Łodzi. Jeszcze nie ustalono terminu jej odsłonięcia. Choć nie urodził się w Łodzi, to właśnie z tym miastem związał się zawodowo i prywatnie. W 1991 roku na terenie dawnej wytwórni filmów fabularnych założył studio Opus Film. Wcześniej ukończył studia prawnicze we Wrocławiu i organizację produkcji w Łódzkiej Szkole Filmowej. Jest producentem m.in. Ediego, ale i Gówniarzy czy Obywatela. To właśnie w Opus Filmie powstała oscarowa Ida Pawła Pawlikowskiego i kolejny film reżysera Zimna Wojna, która ma szansę na aż 3 statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej. Piotr Zięcioł jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej, zasiadał także w Radzie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Agata Gwizdała, Radio Łódź. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Emocje sportowe już teraz Krzysztof Łoniewski. Trefl w Gdańsku gra dziś z PGS Krą Bełchatów. Stawką jednak nie są punkty w plus lidze, tylko być albo nie być dla Skry w Lidze Mistrzów. Gdyby goście przegrali, po raz pierwszy od 13 lat nie wyszliby z grupy z rzeczonych rozgrywek. Trefl jest na drugim biegunie. Wygrana daje mu awans z pierwszego miejsca i to gospodarze są faworytami dzisiejszego spotkania. Skra osłabiona i do tego przystąpi do meczu z 5 porażkami z rzędu na koncie. Początek w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu o 18. Pozostając przy siatkówce i Lidze Mistrzów, przypominamy, że zmieniła się formuła turnieju finałowego. Faza pucharowa zaczyna się od ćwierćfinałów. Zwycięzcy półfinałów zagrają trofeum w jednym meczu na neutralnym terenie. Europejska Federacja zdecydowała, że zarówno w przypadku rozgrywek pań, jak i panów finałowe spotkania odbędą się w Berlinie. W alpejskich mistrzostwach świata w Ore już ostatnie konkurencje. W supergigancie pań na półmetku, czyli po pierwszym przejeździe, prowadzi Niemka Wiktoria Rebensburg przed świetną w tym sezonie Słowaczką Petrą Wulchową i Norweżką Ranhild Mowinkel. Czwarta jest prowadząca w klasyfikacji tej konkurencji całego Pucharu Świata Amerykanka Mikaela Shiffrin. Nasza Maryna Gąsienica Daniel na razie poniżej oczekiwań jest dopiero 36. Przed kilkoma dniami mówiliśmy, że José Mourinho ma talent do zarabiania pieniędzy. Wtedy przy okazji angażu w roli eksperta w jednej z rosyjskich telewizji. Teraz brytyjskie media informują, ile wyniosła jego odprawa za zwolnienie z roboty w Manchesterze United. Portugalczyk zostawił czerwone diabły w kompletnej rozsypce, a na do widzenia, mówiąc kolokwialnie, przytulił prawie 20 milionów funtów. Co prawda do podziału ze sztabem szkoleniowym, ale umówmy się, że lwia część przypadła i tak niesmacznie bogatemu bossowi. Znów o sporcie za 2 godziny, już za kwadrans o bieganiu. Jutro zachmurzenie duże z postępującymi gdzieniegdzie od zachodu ku centrum większymi przejaśnieniami. Uwaga na mgły, rano mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od plus 3 na północnym wschodzie do plus 10 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zachodni, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Ja mówię plus 10, a pan Stefan napisał, że u niego w Mielcu, jakie tam 10, jutro może i 10, ale w Mielcu to już dzisiaj nawet plus 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja, aż 60% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Trzech mistrzów: Black, Red, White. A co to takie niskie robisz? A ceny? Setki mebli nawet do 25% taniej i 30 rat 0%. Tylko do 27 lutego. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Lot. To takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Teraz w Lidlu specjalnie na walentynki. Polskie tulipany 6,99 za bukiet 7 kwiatów. I belgijskie praliny owoce morza 50% taniej. 5,99 za 250 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Tylko do 20 lutego w Mediamarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A propos wypraw na Marsa, pan Tomasz napisał tak. Kiedy miałem 7 lat, pojechałem na kolonie do Corbierowa, miliony kilometrów od domu. Teraz mam prawie 50 lat i mogę wybrać się na kolonie równie daleko. Wówczas dałem radę, to i teraz sobie poradzę. Bardzo dziękuję za mail zd3@polskieradio.pl. Czas na piosenkę dnia, bo nie wiem, czy państwo zauważyli, jeszcze nie było. To warto nadrobić tę zaległość. Daria Zawiałow, nowe nagranie, proszę posłuchać uważnie, to Szarówka. końcu żarówki. Poddaję się, choć widzę krew. Dwadzieścia 2,7 trójek, 14 dzień lutego, no to państwo korzystają. 14 lutego 1977 roku urodziła się moja córka. Na imię dostała Marta Katarzyna. Ponieważ ja miałam sporo znajomych w Anglii, wysłałam oczywiście informację do tych wszystkich Anglików, że w tym dniu urodziła się moja córka. No i za jakiś tam czas dostałam od nich kartki i wszędzie było Valentine, Happy Birthday, Valentine, Valentine. Jaka Walentyna? Przecież ona nie ma na imię Walentyna. Dzisiaj już wiem, o co chodzi. No i teraz powiem mojej córce Happy Birthday, Marta. Zapraszamy do Trójki. Prawie 14 minut po 17 przenosimy się znowu na Stadion Narodowy w Warszawie. Tam Marcin Pośpiech, witaj ponownie. Szczyt bliskowschodni, no można powiedzieć, zakończył się już oficjalnie? Zgadza się. Jak dowiedzieliśmy się w kuluarach konferencji, ustalanie tej ostatecznej wersji tekstu deklaracji końcowej szczytu, te ustalenia trwały tutaj do samego końca, no ale wbrew spekulacjom ten proces nie przedłużył się. Pytam się, chociaż Marcinie, tak się wydawało. Pytam się, Marcinie, czy się zakończyło, bo wiemy, że jesteśmy już po konferencji prasowej. Zgadza się, i szefów, a więc dyplomacji. Myślę, że spokojnie możemy uznać, że ta konferencja, przynajmniej ta oficjalna część się zakończyła. Punktualnie tuż po 16:30 najpierw głos zabrał minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz właśnie na takiej konferencji podsumowującej te dwa ostatnie dni w Warszawie. Szef polskiej dyplomacji powtórzył, że Bliski Wschód to region kluczowy dla bezpieczeństwa świata. Za przełomową uznał wczorajszą debatę przedstawicieli państw arabskich, a także Izraela. Dziś z kolei niezwykle ważną polski minister spraw zagranicznych określił pracę nad planem rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Chociaż tutaj szczegółów tego porozumienia, nad którym pracuje strona amerykańska w ogromnej mierze, nie poznaliśmy. One mają pojawić się już po kwietniowych wyborach w Izraelu. Przynajmniej takie są spekulacje, tak się mówi. Z kolei, jak mówił Jacek Czaputowicz, Polska i Stany Zjednoczone podobnie widzą sprawy na Bliskim Wschodzie. wschodzie, szef polskiej dyplomacji podkreślał, że jego zdaniem konferencja mimo mocnych wypowiedzi przedstawicieli USA nie była wymierzona w Iran. Jacek Czaputowicz odniósł się też do rozdźwięku w postrzeganiu sytuacji na Bliskim Wschodzie przez USA i Unię Europejską, a ten jest ewidentny. Posłuchajmy, tak mówił szef polskiej dyplomacji na ten temat. Jako Polska widzimy, że problem Bliskiego Wschodu jest tak skomplikowany, że sama Unia Europejska nie ma tyle politycznej wagi, żeby mogła go w sposób skuteczny rozwiązać. Dlatego stoimy na stanowisku, że tylko relacje transatlantyckie ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą, mówiąc szerzej, ze światem demokratycznym, pomogą nam razem, gdy będziemy działać razem, przybliżyć się do rozwiązania problemów bezpieczeństwa i pokoju na Bliskim Wschodzie. No teraz pytanie, jak na te deklaracje zareagują stolice europejskie, Paryż, Berlin, Londyn. To będzie bardzo ciekawa rozgrywka. A wracając do tego, co w Warszawie Jacek Czaputowicz mówił o utworzeniu grup roboczych, które mają być taką spuścizną tego szczytu. Tych grup ma być 7. Mają dotyczyć między innymi działań antyterrorystycznych, bezpieczeństwa czy cyberzagrożeń. Szef polskiej dyplomacji podkreślał, że w Warszawie zależy na pozytywnym scenariuszu dla Bliskiego Wschodu. I jeszcze słowo o tym, o czym w swoim podsumowaniu z kolei mówił sekretarz stanu USA. Mike Pompeo podkreślił, że w czasie konferencji spośród wszystkich 62 państw, których przedstawiciele spotkali się w Warszawie, nie było żadnego, który broniłby Iranu i nie podzielał amerykańskiej diagnozy tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Pompeo dodał i zapowiedział wprowadzenie nowych, jeszcze cięższych sankcji na Teheran, chociaż jak mówił, już te obecne są najdotkliwsze w dziejach tego kraju. Zdaniem sekretarza stanu to jest właśnie ta droga, która prowadzi do obalenia reżimu, jak mówił. Dodawał też, że problemy Bliskiego Wschodu są problemami całego świata, bo jak to określił, chociażby w formie terroryzmu one dotykają wszystkich i wędrują od państwa do państwa. Rozwiązanie problemu Iranu leży w interesie całego świata, podkreślał Mike Pompeo. A z takich spraw kurtuazyjnych podziękował Polsce za zorganizowanie tej konferencji i podkreślał siłę i wagę relacji polsko-amerykańskich. Marcin Pośpiech, bardzo serdecznie dziękujemy. To teraz pozostaje tylko wrócić spokojnie do domu. Uczestnikom konferencji oni chyba kłopotów nie będą mieli, ale wiem, że państwo mogą mieć kłopot, jeśli będą państwo przez Warszawę próbowali przejechać, z tego co widzę, z publikowanych nagrań, na przykład filmów wideo. To nie będzie prosta sprawa w stolicy o tej porze. Zdaje się, że Aleje Jerozolimskie w jedną stronę zablokowane. Czy to wciąż aktualna informacja? Proszę dać znać. 227 trójek, a to już piosenka z biegowej listy przebojów. Rzeczywiście jest energia. 17.21 prawie w studiu. Ponownie Krzysztof Łoniewski. To co? Ruszamy. Dzień dobry, ruszamy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Sedentaryzm. Słyszałeś o takim terminie? Sedentaryzm? Mhm. Przyznaję szczerze, nie. Tak jest. Ja też niedawno poznałem ten termin. To neologizm, ale warto zapamiętać nie najlepsze znaczenie tego słowa. Słucham. Chodzi o przesadnie długie spędzanie czasu siedząc. Termin doprecyzuje ortopeda dr Maciej Tawiszewski z NL Sport. Nie chodzi o samo siedzenie, chodzi o to, ile czasu spędzamy w bezruchu tak naprawdę, bo jeżeli mamy siedzieć 8 godzin dziennie w pracy, to nie byłby problem, gdybyśmy dzielili to po prostu na mniejsze rzeczy. Jeżeli to by było na przykład 40 minut siedzenia, później 10 minut poruszania się, to już zmienia całkowicie nasze funkcjonowanie. Także to nie chodzi nawet o czas spędzany, tylko po prostu sposób, w jaki to robimy. Jeżeli siedzimy przez 8 godzin, to ja sobie wyczytałem, że tak, po pierwsze grozi nam kruchość kości i mięśni, przewlekłe zmęczenie, otyłość i w pakiecie choroby naczyniowo-sercowej, układu krążenia i zespół metaboliczny. Jestem przerażony. To już jest wymienione jakby wszystko, co może i myślę, że też troszkę jakby w przesadnej ilości. I tutaj rzeczywiście zwrócono uwagę, myślę, że najbardziej na co trzeba zwracać uwagę, to są właśnie te choroby krążeniowe. To one są największym problemem i jakby najbardziej niebezpiecznym problemem. Natomiast wszystko inne wiąże się z jednym. No po prostu ten brak ruchu powoduje osłabienie wszystkich naszych układów. Czy zrekompensujemy brak ruchu w czasie dnia wyjściem na trening? To jest właśnie główna rzecz, o której mówią, jeżeli chodzi o ten termin. To jest właśnie ta sytuacja, że nie jesteśmy w stanie tak zrekompensować dawką ruchu aktywnego raz na jakiś czas. To nie jest tak, że na przykład 3 razy w tygodniu po godzinie pobiegamy, to te 3 godziny, gdybyśmy rozłożyli właśnie na te 5-minutowe, 10-minutowe przerwy, skutek na zdrowie byłby zdecydowanie większy. Oczywiście, jeżeli chodzi o samą formę, na którą liczą tacy ludzie, czyli jakby wygląd, zrzucanie kilogramów, rozrost mięśni i wydolność, niestety nie jesteśmy w stanie wyrobić tymi przerwami. Natomiast wpływ na zdrowie jest bez porównania. Czyli koniecznie przerywamy to siedzenie w pracy? Koniecznie. Fajną rzecz zaczynają wprowadzać te wszystkie smartwatche, te wszystkie takie kontrolery jakby naszej aktywności, że przypominają, raz na godzinę trzeba wstać, trzeba się poruszać, trzeba coś zrobić. Kapitalne informacje. Tak jest, nie wiem jak ty, ale no, ja jestem rozczarowany tym, co powiedział dr Tabiszewski o tym, że niestety nie da się zrekompensować nadrobić, tak, treningiem biegowym. Ale pozytyw jest taki, że rzeczywiście ta nowoczesna elektronika idzie z pomocą nam i podpowie nam, kiedy trzeba wstać i jak długo pochodzić, żeby... No dobrze, no i co? I tak sobie wyobrażasz, że siedzisz, szykujesz się do audycji i po godzinie, potem 5 minut po korytarzu, w jedną, w drugą? Czemu nie? Po schodach? Przecież wiesz, że mamy długie, możemy nawet na drugą stronę budynku się przespacerować. Przejść przez Osiecką, trochę dalej i akurat 5 minut wyjdzie. No, tak, coś jest na rzeczy. Albo do ogródka, słuchaj, wiosną, latem. I tak wkoło budynku. Można na Grekole znaleźć już taki dłuższy spacer. A my mamy gdzie, mam nadzieję, że państwo również. I najważniejsze przesłanie z przekazu doktora Tabiszewskiego, że to naprawdę żadne wyzwanie, żeby z sedentaryzmu się wyrwać. To mnie się udało, słuchaj, mam tutaj takie zdjęcie, zobacz, dowód na to, bo się umawialiśmy, zobacz to zdjęcie. Widzisz? No ale ja nie wiem, czy to nie jest atrapa. Nie, no jaka atrapa? To ty? No, to ja jestem. Państwo pamiętają... Poznaję po brodzie. Państwo, bo nie ma twarzy rzeczywiście na tej fotografii. Państwo pamiętają, dostałem od Pawła i Krzysia koszulkę Biegam, bo lubię. No ale nie za darmo, bo to był taki obowiązek. Że trzeba przerwać sedentaryzm. Tak, zobacz, tu jeszcze są zdjęcia z lasu. 14 kilometrów, proszę pana, w ubiegły piątek w lesie kabackim, ale przyznam szczerze, to był taki truchto spacer. Wystarczy. Czyli nie było biegania 14 kilometrów, truchto spacer. Świetnie, tak, bardzo dobry pomysł. Zawsze mówimy o tym, że marsz obiegi to jest w ogóle fenomenalny pomysł na początek przygody z bieganiem, także ale jesteśmy z ciebie dumni. Ale rozumiem, że ten jeden raz to nie wystarczy, nie, że to chodzi o to, żeby... Słyszałeś doktora Tabiszewskiego, trzeba przerywać, trzeba wychodzić na treningi, ale też trzeba przerywać to siedzenie w pracy i coś mi się zdaje, że dzisiejsza konkursowa nagroda pomoże zapobiec zbyt długiemu bezruchowi. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Nagrodą w konkursie jest zegarek biegowy marki Garmin o wartości 755 zł. Do zegarka dołączamy ciekawą książkę biegową. pod tytułem Czas na ultra bieganie górskie metodą Marcina Świerca. Co trzeba zrobić, żeby wygrać w naszym konkursie zegarek i książkę? Trzeba wysłać SMS pod numer 73533, jeszcze raz numer 73533, jego koszt to 3,69 zł i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i siedzenie, rozwiązanie konkursu po 17:30. I mamy tutaj, prawda, ciekawy telefon, bo tak, są pewne wątpliwości tak, związane z naszym konkursem. Chodzi o to, żeby wszystko było jasne. Krzysiu, zaraz wszystko państwu opowie. Posłuchajmy. Chciałam się zapytać o zasady tego konkursu biegowego. Czy to wygrywa ten, kto pierwszy wyśle SMS-a, czy to ktoś później? To czyta naprawdę, tak, te wierszyki? To nie jest fikcja. To chciałam się tylko dowiedzieć, czy to się dzieje naprawdę, że tak powiem. Urocza ta nasza słuchaczka i już rozwiewamy wątpliwości. Tak, ale poczekaj, musisz spoważnić teraz, dobrze, kiedy będziesz to tłumaczył, żeby nie było żartów i wątpliwości. Obiecuję, że sytuacja wygląda następująco. Zbiera się trzyosobowe jury, Halinka Wachowicz, Paweł Januszewski oraz moja skromna osoba i rzeczywiście czytamy wszystkie SMS-y, które nadchodzą i wybieramy naszym zdaniem ten, który jest najciekawszy i decydujący głos ma z reguły Halinka. I obrady są oczywiście, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, burzliwe. I jeszcze zawsze tak jest, że zastanawiamy się, czy tego SMS-a wysłała pani, czy pan i zawsze są przyjmowane zakłady, bo Paweł jest z reguły innego zdania. Aha, jest Halinką podobnego. Kto prowadzi w stawce? Wydaje mi się, że Halinka i ja. Mniej więcej. Aha, że jednak wy. Bardzo dziękuję, Krzysiu Łoniewski. Słyszymy się jeszcze za, dobrze liczę, za półtorej godziny. Tak, w serwisie sportowym. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. See the light. Yeah. program Trzeci Polskiego Radia. Piękne brzmienie, piękne rytmy. 17.30 minęła. Skrót najważniejszej informacji, Filip Jarek. Platforma Obywatelska chce, by prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był zobowiązany składać oświadczenie lustracyjne. Projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie złożyli senatorowie partii. To następstwo ujawnienia przez media, że odwołany we wtorek prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Kazimierz Kujda miał współpracować ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. W ubiegłym tygodniu Kujda oświadczył, że nigdy nie podjął współpracy z SB, która doprowadziłaby do czyjejś krzywdy. Jak tłumaczył, mógł podpisać dokumenty ubiegając się o wyjazd za granicę. Zapowiedział też, że wystąpi o autolustrację, po czym opublikuje dokument. Oddala się perspektywa uchwalenia niekorzystnych dla Polski przepisów dotyczących przewoźników drogowych. Liderzy grup politycznych zdecydowali, że głosowanie nad regulacjami nie odbędzie się na pierwszej marcowej sesji Europarlamentu. To bardzo dobra wiadomość dla Polski, powiedział europoseł Kosma Złotowski z PiSu. Jak argumentuje w tej sytuacji, negocjacje w sprawie ostatecznego kształtu przepisów raczej nie skończą się przed końcem kadencji obecnego Europarlamentu. Kolejne niezwykłe odkrycie w Pompejach. Tak dyrekcja terenu archeologicznego na południu Włoch podsumowała znalezienie podczas prowadzonych tam prac wykopaliskowych fresku, który przedstawia narcyza przeglądającego się w wodzie. Fresk jest dobrze zachowany, powstał prawdopodobnie w ostatnich latach przed katastrofą w Pompejach. Ekonomia w Trójce. Studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Wzrost gospodarczy w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniósł 4,9% licząc rok do roku. Wstępny odczyt wzrostu PKB opublikował Główny Urząd Statystyczny. Minister finansów Teresa Czerwińska mówi, że takie informacje nie są zaskoczeniem. Prognozy wewnętrzne, które tutaj przygotowujemy w ramach Departamentu Makroekonomicznego, również wskazywały na wielkości w przedziale 4,7-4,9, ale poniżej 5%. Na co to wskazuje? No wskazuje na trochę trudniejszy start, jeśli chodzi o rok 2019. Teresa Czerwińska wskazuje, że w nadchodzącym czasie wzrost gospodarczy może spowalniać w wyniku obaw przed nieuporządkowanym Brexitem oraz z powodu trudnych amerykańsko-chińskich relacji handlowych. Podkreśla jednak, że najważniejszy jest systematyczny rozwój gospodarki. Dla nas jest ważny stabilny wzrost gospodarczy w długim okresie i taki wzrost, który jest szybszy od innych krajów. Czyli powinniśmy patrzeć na benchmark, jeżeli Polska się rozwija dwa razy szybciej niż średnia unijna, ponad dwa razy szybciej, no to jest to dalej dobry prognostyk dla polskiej gospodarki. Pełne dane na temat PKB w czwartym kwartale ubiegłego roku GUS poda 28 lutego. Od jutra na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów dostępne będą wypełnione rozliczenia podatkowe za ubiegły rok. To swoista rewolucja. Administracja Skarbowa udostępni wypełnione automatycznie formularze PIT-37 oraz PIT-38. Skorzystanie z elektronicznego PIT-u, uwaga, nie jest obowiązkowe. Osoby przyzwyczajone do wypełnienia rozliczenia podatkowego na papierze nadal będą miały taką możliwość. Od jutra podatnik może sprawdzić swój e-PIT, wprowadzić zmiany albo bez modyfikacji wysłać go do Urzędu Skarbowego. Można też nie robić nic i wówczas 30 kwietnia dokument zostanie automatycznie wysłany do fiskusa. Co ważne, podatnicy szybciej dostaną zwrot nadpłaconego podatku. Termin na zwrot został bowiem skrócony o połowę i wynosi 45 dni. Wypełnione rozliczenia podatkowe będą dostępne od jutra do końca kwietnia na portalu podatkowym pod adresem www.podatki.gov.pl. I to podobno już od tej północy. Nawet no od północy, no, ale to już będzie jutro. Prawda? Tak, tak, jeśli ktoś jest niecierpliwy, bo ja zastanawiam się, czy właśnie szybciutko nie sprawdzić, jak to działa. Spróbuję, zweryfikuję. Są tacy, którzy się boją. Aha, zerkać w zeznanie podatkowe, to prawda. Rozumiem ten strach. Mamy jeszcze kilka informacji. Komisja Europejska, Parlament Europejski i kraje Unii Europejskiej osiągnęły dziś wstępne porozumienie w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu do Spraw Pracy. Nowa agencja ma między innymi pilnować przestrzegania w Unii Europejskiej przepisów dotyczących mobilności pracowników. Regulacje są odpowiedzią na rosnącą mobilność Europejczyków oraz skargi zachodnich stolic na wykorzystywanie luk w systemie przez pracowników i firmy z tak zwanych nowych państw unijnych. Dziś dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się spadkami głównych indeksów. Indeks największych spółek WIG20 zanotował 1,13% straty. WIG zanotował 1,2% straty. Obroty wyniosły dzisiaj ponad 830 milionów złotych. Na koniec rynek walutowy. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,81 groszy. Euro 4,33. Dolar 3,85 groszy. Funt brytyjski 4,94 grosze.

Tam też dobre warunki narciarskie. Myślenice, Chełm, 55 cm. Można poszaleć na Palenicy w Szczawnicy. Tam jest pokrywa od 70 do 90 cm. Kruszkowce, zawsze to powtarzam, to jest wizytówka narciarska Podhala. 85 cm pokrywa, w Lubomierzu 90. W Kasinie Wielkiej, na Śnieżnicy 56, w Spytkowicach 65 i w Laskowej od 30 do 60 cm. Henryk Sytner, bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do Trójki. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 17.41. Polskie obozy śmierci, polscy naziści czy okupanci. Od wielu lat walczymy z takimi sformułowaniami pojawiającymi się w zagranicznych mediach. Niestety, jak się okazuje, z marnym skutkiem. Polską historię w krzywym zwierciadle przedstawiają też czasem nasi najbliżsi sojusznicy. Nie inaczej było podczas wizyty w Polsce sekretarza stanu Mike'a Pompeo, który pochwalił w swoim wystąpieniu stalinowskiego oprawcę. Nie popisała się też amerykańska dziennikarka. Szczegóły poznała Paulina Kozion. W tym roku mija 100 lat stosunków dyplomatycznych Polski i Stanów Zjednoczonych. Przypominał o tym podczas trwającej w Warszawie wizyty sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Jak to w przyjaźni, są wzloty i upadki. Raz się wiedzie lepiej, raz gorzej, a i przyjaciel czasami potrafi powiedzieć parę gorzkich słów. Wiceprezydent wraz z żoną odwiedzą getto warszawskie, w którym wybuchło powstanie polskich Żydów, gdzie w 1943 roku przez miesiąc walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Tak wczoraj relacjonowała wizytę wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a w Polsce amerykańska dziennikarka NBC News Andrea Mitchell, a i Mike Pompeo w dalszej części swojego przemówienia przywołał kontrowersyjną postać Franka Bleichmana. Frank był jednym z dzielniejszych żydowskich partyzantów w Polsce, którzy ryzykowali życie, aby stawić opór nazistowskiej machinie wojennej. Po wojnie został obywatelem amerykańskim i wiódł szczęśliwe życie jako deweloper w Nowym Jorku. Życie Franka było świadectwem odporności Polaków i amerykańskiego ideału, że każdy, kto ma duże marzenia, może wspiąć się na szczyt, niezależnie od tego, skąd zaczyna. Tylko że Frank był też po II wojnie światowej kierownikiem Wydziału Więzień i Obozów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach, a w 2010 roku Instytut Pamięci Narodowej wszczął śledztwo w sprawie podejrzenia o popełnienie przestępstw stalinowskich oraz mordowanie członków Polskiego Ruchu Oporu przez Bleichmana. Można powiedzieć, że wczorajszy dzień obfitował w niefortunne wypowiedzi strony amerykańskiej. Ale czy przypadkowe? O tym przekonany jest amerykański historyk Philip Steele. Liczę na to, że były to gafy, bo niektórzy oczywiście sądzą, że to była prowokacja. W kraju zbyt wielu z nas w Polsce kompletnie pochopnie wpadają w teorie spiskowe i zakładamy, że musi to być zmowa. No, ciężko mi w to wierzyć, muszę przyznać. Z drugiej strony, jeśli Pompeo, wybierając pana Bleichmana, chciał jednak przykro reakcję w Polsce, to się im dało. Marcin Makowski z Do Rzeczy, który jako jeden z pierwszych dziennikarzy zauważył skandaliczną relację dziennikarki Andrei Mitchell, zwraca uwagę na to, że użyte w niej sformułowania były bardzo stanowcze. W przypadku pani Mitchell, jednej z czołowych dziennikarek amerykańskich, którą na Twitterze śledzi prawie 2 miliony internautów, to raczej brzmi jak takie założenie, że no tak po prostu wyglądała historia i tego nawet nie trzeba tłumaczyć. To wydawało się takie lekkie. Andrea Mitchell nie odniosła się jak dotąd w żaden sposób do swojej błędnej wypowiedzi, pomimo wielu próśb nawet ze strony amerykańskich dziennikarzy. To najbardziej niepokoi, przekonuje Marcin Makowski. Wystarczyłoby jedno zdanie, przepraszam za moją pomyłkę, tak oczywiście nie było i tyle. Sprawa zamknięta. No, nie można udawać, że to się nie wydarzyło, też nie robiłbym z igły widły. Tymczasem po prostu nikt nie uznaje widocznie po drugiej stronie, że to jest istotne. No po prostu to mi niepokoi, że te relacje między nami, to trochę też widać po tej konferencji, nie są symetryczne. One oczywiście być nie mogą, ale powinny się jednak opierać na jakimś poszanowaniu. Przeprosiny się nie pojawiły i sprawa jest w toku. Szczególnie, że Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15 złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Według posła dziennikarka naruszyła artykuł 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, który mówi o podważeniu zbrodni wymienionych w artykule 1, czyli zbrodni komunistycznych i zbrodni nazistowskich Niemiec. Ta wypowiedź w naszej ocenie spełnia dyspozycję przywołanych dwóch artykułów. Jest haniebną wypowiedzią, która zniesławia naród polski, kładzie się wielkim cieniem na relacje polsko-amerykańskie. Sam IPN żąda sprostowania od amerykańskiej stacji, w której pojawiły się błędne wypowiedzi Andrei Mitchell o polskim nazistowskim reżimie. Podobne stanowisko ma minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Pytany o tę sprawę stwierdził, że stanowisko powinna zająć sama dziennikarka oraz stacja, w której pracuje. Tylko dlaczego w amerykańskich wypowiedziach pomimo licznych działań polskiego rządu i polskich fundacji wciąż pojawiają się błędne sformułowania? Historyk dr Łukasz Michalski, dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego, twierdzi, że to przez ludzką głupotę i książki. Ogromna większość historyków zachodnich posługuje się źródłami niemieckimi, no góra relacjami z Holokaustu, dlatego że one są językowo dostępne. Takich zachodnich badaczy, którzy biegle władają językiem polskim i są zdolni posługiwać się polskimi źródłami, na palcach obu rąk można policzyć. No skutkiem tego polskie źródła, ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale tak naprawdę jest, polskie źródła generalnie nie funkcjonują w świadomości historyków zachodnich, czyli pisze się monografię jakby bez głosu polskiego, czyli nie wiadomo z punktu widzenia zachodniego, co tutaj się tak naprawdę działo. To trochę na marginesie tego, co działo się na szczycie bliskowschodnim w Warszawie. Ten dobiegł końca na Stadionie Narodowym, ale więcej o tych ustaleniach, o tym, na ile to ważne było spotkanie, już teraz w Pulsie Trójki zapraszam w imieniu Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej. Puls Trójki. Tak, dokładnie. Szczyt bliskowschodni zakończył się niedawno, półtorej godziny temu, a w naszym studio jest już pan Jan Parys, były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam. Ten szczyt miał, czy ma przynieść Polsce jakieś korzyści? O czym możemy powiedzieć już dziś? No, Polska była współorganizatorem i gospodarzem ważnego wydarzenia międzynarodowego, które zgromadziło ponad 60 państw. To jest imponująca liczba uczestników. Zwłaszcza, że ten szczyt nie dotyczył naszego regionu, tylko Bliskiego Wschodu. Więc to jest ważne. To znaczy, że dysponujemy jakimiś aktywami na tamtym terenie, że widzi się w nas mediatora, eksperta, wpływowy kraj. Myślę, że dla Stanów Zjednoczonych ten szczyt był ważny, bo pozwolił policzyć sojuszników. Stany Zjednoczone mogły się przekonać, patrząc na liczbę obecnych i na to, kto na jakim szczeblu przyjechał, na kogo mogą liczyć, jeśli idzie o swoją politykę. Politykę, która jest nową polityką, ponieważ no, Bliski Wschód to jest kocioł, gdzie wojny i konflikty trwają kilkadziesiąt lat. Było bardzo wiele prób jakiegoś budowania pokoju. To się wszystko nie udawało mimo... No i się nadal nie udaje. Chęci. Administracja obecna próbuje wyjść z jakimiś inicjatywami. No mnie się wydaje, że jest obowiązkiem każdego dyplomaty, jeżeli jest inicjatywa pokojowa, przyłączyć się i próbować ten pokój budować, więc tutaj dla mnie było rzeczą oczywistą, że polska dyplomacja się angażuje. Mówi pan o pokoju, bo to przecież konferencja dotycząca pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, ale jak słyszymy słowa wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a, który mówi, że Iran chce kolejnego Holokaustu, który mówi o tym, że Iran jest największym zagrożeniem na Bliskim Wschodzie i używa takiej retoryki, to czy możemy mówić o pokoju i o bezpieczeństwie? Akurat wiceprezydent Pence tutaj cytował wypowiedzi przywódców religijnych Iranu, którzy wielokrotnie mówili, że zmiotą Izrael z powierzchni ziemi. Więc tak jakby intencje polityków irańskich, przynajmniej niektórych, są bardzo wrogie wobec niektórych państw. A biorąc pod uwagę, że Iran budował broń nuklearną i systemy rakietowe, no to te pogróżki nie były tylko, jakby tu powiedzieć, zabawą, ale mogły w pewnym momencie się zrealizować, więc nic dziwnego, że to wzbudzało niepokój. Ale czy taki język jest potrzebny? No, trzeba mówić o faktach, a tutaj akurat wiceprezydent Pence mówił o faktach. On cytował wręcz wypowiedzi przywódców irańskich w tym zakresie. Natomiast bardzo ważnym osiągnięciem tego szczytu jest to, że nie tylko przyjechało kilkadziesiąt państw, ale że wiele z tych państw to były państwa regionu, państwa muzułmańskie, które w sposób bardzo jednoznaczny, kategoryczny, no, potępiały politykę destabilizacji, jaką Iran uprawia w regionie, ponieważ Iran finansuje grupy partyzanckie w kilku krajach regionu. I szereg państw regionu czuje się bardzo zagrożonych. Te państwa, obojętnie, jedne są mniej bardziej demokratyczne, mniej bardziej religijne, ale chciałyby po prostu rządzić się same u siebie. A tymczasem Iran albo finansuje partyzantkę, albo buntuje szyitów, jakieś mniejszości religijne. Jednym słowem, jest naprawdę źródłem destabilizacji. Oczywiście Iran nie jest jedynym problemem, bo jeszcze wczoraj prezydent Pence mówił o zagrożeniach ze strony Rosji, o zagrożeniach ze strony Chin. Wiadomo, że w regionie są konflikty związane z konfliktami między Katarem a Arabią Saudyjską. Jest właśnie napięcie w Syrii, w Libanie, w Jemenie, więc jest wiele problemów w tym regionie, nie tylko Iran. I o tym wszystkim była mowa, więc nie można mówić, że to była nagonka na Iran. Ale przekaz taki, jaki słyszymy, i wypowiedzi, które są najbardziej cytowane, czyli premier Izraela czy właśnie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, krytykują w najbardziej otwarty sposób Iran. I większość przemówienia z dzisiaj pana wiceprezydenta Mike'a Pence'a dotyczyła właśnie Iranu i walki z Iranem. Tam o Jemenie i o Syrii było naprawdę bardzo niewiele. No bo źródło tych niepokojów bierze się z tego, że Teheran finansuje ekspansję, próbuje finansować ekspansję swojego wyznania i próbuje, jakby to powiedzieć, podbijać, jednoczyć kraje regionu, usiłuje zająć pozycję dominującą i nie robi tego w sposób pokojowy, ale robi to przy pomocy sił zbrojnych, przy pomocy finansowania partyzantki. Więc nic dziwnego, że różne kraje czują się zaniepokojone. To dla mnie to jest, jakby to powiedzieć, zrozumiałe. Jak mówiłem, nie jest to jedyny konflikt, ale w tej chwili jest najbardziej bolesny w tamtym regionie. Jak rozmawiamy też o tym, co dzieje się podczas tych, co działo się, bo to już w czasie przeszłym powinniśmy mówić, podczas tego szczytu, na pewno słyszał pan o wypowiedzi sekretarza stanu pana Mike'a Pompeo, który przypomniał sprawę Franciszka Bleichmana, osoby, o której Tadeusz Płużański pisze, że to stalinowski oprawca. A on przywołuje tutaj go jako przykład, jako osoba, która no, jest godna pochwały. To jest przypadek? Można taką osobę przytaczać jako właśnie bohatera? Powiem, znaczy nie, to oczywiście trzeba tę wypowiedź potępić. Ona jest całkowicie bezzasadna i fałszywa. Natomiast no, trzeba zrozumieć, że oczywiście wiceprezydent ani Pompeo sami się tą sprawą nie zajmowali. Ktoś z doradców to napisał. No i powstaje pytanie, kim są doradcy sekretarza stanu, jeżeli takie głupstwa mu piszą. To jest, powiem, dla mnie niepokojące, ponieważ to już jest któraś z kolei wypowiedź wysokiego dygnitarza amerykańskiego, która świadczy o zupełnie, nie tylko braku wyczucia, ale o, że tak powiem, zaprezentowaniu całkowicie fałszywej opinii na jakiś temat. Więc ja powiem szczerze, że trochę się obawiam, że to ktoś nad tym pracuje. I tak jakby ważni decydenci amerykańscy dają się używać ludziom mało odpowiedzialnym, którym być może zależy na tym, żeby te relacje polsko-amerykańskie zepsuć. Także to oczywiście my powinniśmy tutaj to wyjaśniać, protestować. To jest niepokojące. Druga wypowiedź, która miała miejsce także z ust sekretarza stanu, to ta dotycząca restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły nieruchomości w dobie Holokaustu. To o tym też mówił Mike Pompeo, czy nakłanianie, czy mówienie polskiemu rządowi, polskiemu Sejmowi o tym, jak ma rozwiązywać te sprawy, jest na miejscu. Nie było mowy jak, tylko żeby rozwiązać. Tak, żeby namawia polskich kolegów. No to świadczy o tym, że pan Mike Pompeo jest niedawno sekretarzem stanu i miał mało rozmów ze stroną polską. Powinien te sprawy bilateralne najpierw wyjaśniać, jakby to powiedzieć, na sali obrad, zanim z nimi wyjdzie publicznie. No, ale jednak mówi publicznie. Tutaj moim zdaniem naruszył pewne reguły dobrego wychowania, czyli traktowania gospodarza. Natomiast powinien otrzymać jednoznaczną odpowiedź strony polskiej. Nasze stanowisko jest znane. Polska w 1960 roku podpisała odpowiednie porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. Zapłaciła na ówczesne czasy dużą kwotę. 40 milionów dolarów. W dniu dzisiejszym by to było kilka razy więcej. I tak jakby roszczenia ze strony amerykańskiej są rozwiązane. Natomiast wszystkie roszczenia, które mają jakieś osoby indywidualne, obojętnie z Polski czy spoza Polski, mogą być przedstawiane przed sądem. I ta droga istnieje od 20 paru lat i ludzie, którzy mają uczciwe intencje, tą drogą idą i uzyskują to, co im się należy. Więc państwo polskie traktuje sprawę, czy załatwia tę sprawę w sposób uczciwy. To jeżeli rozmawiamy o tych sprawach związanych z Holokaustem i z Izraelem, i z Żydami, to także Andrea Mitchell, jedna z takich głównych dziennikarek, które zajmują się sprawami międzynarodowymi, telewizja NBC News, powiedziała, że Żydzi w 1943 roku przez miesiąc walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Czy takie przejęzyczenie od specjalistki jest dopuszczalne i jaka powinna być nasza reakcja? Nie wiem, czy ta pani jest specjalistką od czegokolwiek. Być może jest specjalistą od niczego, a w każdym razie nie jest rzetelnym dziennikarzem, bo nie sprawdziła tego, co mówi. Obserwuje ją kilka milionów osób. No, to nie szkodzi. No, może ma sławę dlatego, że ładnie mówi, a nie dlatego, że mówi prawdę. Natomiast oczywiście nie ma powodu, żeby jakikolwiek polski minister polemizował z dziennikarzem. O ile wiem, nasza ambasada Instytut w Waszyngtonie już zareagował. I tak jakby trzeba dać im czas, żeby tutaj zajęli stanowisko w sposób właściwy. No to pokazuje jaka jest jeszcze duża rola przed nami, jakie zadania. Po prostu musimy wydawać w języku angielskim źródła historyczne. Nie tylko opracowania, ale dokumenty. Dopóki nie będzie 20 tomów, dokumentów o II wojnie światowej wydanych po angielsku, to będzie można... Czy to nasza wina? No niestety tak, bo kto ma wydać dokumenty dotyczące roli Polski, sytuacji Polski w czasie II wojny, jak nie my? To jest zadanie IPN-u, to jest zadanie Instytutów Historii, to jest zadanie Polskiej Akademii Nauk, wydawać źródła po angielsku. I jeszcze na koniec, panie ministrze, co osiągnęliśmy dzięki tej konferencji? To nie idzie o to, żeby osiągać rezultaty natychmiastowe. Jesteśmy moim zdaniem po właściwej stronie. Nie pojechaliśmy do Soczi, do pana Putina i do Teheranu i spotkać się z delegacją irańską. Byliśmy ze Stanami Zjednoczonymi i z większością państw świata. Mówił pan Jan Parys, były minister obrony narodowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Drodzy państwo, ja życzę miłego popołudnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Drugi produkt całego asortymentu AGD lub RTV. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor OLED marki Philips po rabacie 70% zapłacisz 1950 zł. A za energooszczędną zmywarkę do zabudowy Hotpoint po rabacie 70% zapłacisz jedynie 465 zł. Oferta ważna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko nie